bo jak każdy może kanały zmieniać, to się normalnie nic nie da obejrzeć. Zrobimy to za ciebie, Mediamarkt. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, środa, 29 maja, jest 15. Anna Zaleśna-Sewera. Krzysztof Zabłocki, zapraszamy na serwis Trójki. Jest porozumienie w sprawie obchodów 30. rocznicy 4 czerwca 89 roku w Gdańsku. Na Placu Solidarności będzie mógł przyjść każdy. Polacy z najniższą krajową pensją od nowego roku mogą zarobić więcej. O 200 zł to propozycja resortu rodziny i pracy. To już dziś. Finał piłkarskiej Ligi Europy. Za chwilę relacja naszego wysłannika, który jest w Baku. Nie będzie wieców politycznych, a Plac Solidarności ma być otwarty dla każdego. Takie są najważniejsze ustalenia w sprawie gdańskich obchodów 30. rocznicy wyborów z 4 czerwca 89 roku. Solidarność porozumiała się z władzami Gdańska oraz Europejskim Centrum Solidarności. 4 czerwca władze miasta planowały okrągły stół samorządowców na Placu Solidarności. Okazało się, że prawo do organizacji uroczystości tego dnia w tym miejscu wojewoda pomorski przyznał Solidarności Stoczni Gdańskiej. Ostatecznie, jak mówi wiceszef Stoczniowego Związku, udało się dojść do porozumienia. Okrągły stół stanie w pobliżu ECS-u, a wokół pomnika. Na placu nie będzie żadnych wieców politycznych, podkreśla Karol Guzikiewicz. Pod pomnikiem poległych stoczniowców nie będzie żadnych wystąpień politycznych przez żadne środowiska polityczne. Jest to dobre posunięcie. Miejskie obchody Święta Wolności i Solidarności potrwają od 1 do 11 czerwca. 200 zł w górę, o tyle może wzrosnąć w przyszłym roku płaca minimalna. Ministerstwo Rodziny i Pracy konsultuje propozycje z innymi resortami, mówi minister Elżbieta Rafalska. Płaca minimalna, gdyby ta propozycja została przyjęta, wzrośnie z kwoty 2250 zł do kwoty 2450 zł. Po przyjęciu propozycji wzrosłaby też stawka godzinowa do 16 zł. Mężczyzna, który przedwczoraj strzelał w szkole w Brześciu Kujawskim, aresztowany. Najbliższe 3 miesiące spędzi na oddziale psychiatrycznym. Decyzję o umieszczeniu go tam podjął włocławski sąd, mówi jego prezes Dariusz Bracisiewicz. Sąd zastosował tymczasowe aresztowanie wobec podejrzanego z uwagi na dwie przesłanki. Pierwsza to surowa kara, która mu grozi. Druga to jest obawa, że może popełnić przestępstwo, które już popełnił. Czyli z uwagi na opinię biegłych psychiatrów zaszła konieczność umieszczenia go w areszcie śledczym dysponującym oddziałem psychiatrycznym. W poniedziałek były uczeń szkoły wszedł do budynku z bronią i petardami. Ranił 2 osoby. Wczoraj w prokuraturze usłyszał 3 zarzuty. Usiłowania zabójstwa wielu osób oraz usiłowania zabójstwa uczennicy i woźnej. Grozi mu od 12 lat więzienia do dożywocia. Szkocja robi pierwszy krok ku drugiemu referendum niepodległościowemu. Rząd opublikował projekt ustawy, która pozwoli zorganizować plebiscyt. Poprzedni odbył się 5 lat temu, ale sytuację zmieniły wyniki eurowyborów. Teraz rządząca Szkocka Partia Narodowa przekonuje, że Brexit zmienił sytuację, a prounijni Szkoci powinni dostać kolejną szansę na oderwanie się od Zjednoczonego Królestwa. Więcej Adam Dąbrowski. Szkocka Partia Narodowa przystępuje do ofensywy, bo niedawne eurowybory w Szkocji były dla niej korzystne. Sygnał ze Szkocji jest jasny. Nie chcemy Brexitu, chcemy pozostać w sercu Europy. To pierwsza minister Szkocji Nicola Sturgeon. Wprawdzie w projekcie nie ma daty referendum, ale regionalny rząd wysyła dziś sygnały, że chciałby, aby Szkoci zagłosowali w drugiej połowie przyszłego roku. Kwestia niepodległości nie podlega decentralizacji, dlatego na organizację wiążącego prawnie głosowania zgodę musi wyrazić rząd w Londynie. Tak stało się przed referendum w 2014 roku. Nicola Sturgeon chce teraz powtórzyć. Ale najpierw Edynburg czeka, aż konserwatyści wybiorą spośród siebie następcę Theresy May, czyli nowego premiera. Dotychczas rząd w Londynie mówił jasno. Zgody nie będzie, przynajmniej na razie. Priorytet to Brexit, a Szkocja 5 lat temu powiedziała rozbiciu królestwa nie. Edynburg cały czas powtarza. Brak zgody na drugie głosowanie to oznaka, że Szkoci są przez Londyn lekceważeni. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Chelsea czy Arsenal? Arsenal czy Chelsea? W piłce nożnej to jest dziś pytanie i temat numer 1. Wiadomo, że Ligę Europy wygra angielski klub i to z jednego miasta. Finał wieczorem w Baku. Na stadionie będzie Mateusz Fusiarz. Po raz pierwszy w Lidze Europy o tytuł powalczą 2 zespoły z tego samego miasta. Zespoły, których stadiony dzieli zaledwie 14 kilometrów, nie zagrają jednak w Anglii, a w Azerbejdżanie. A do Baku kibice z Wysp mają już tych kilometrów 4000. UEFA, jakby przewidując, że dotarcie do Baku może być problematyczne, przydzieliła mniejszą niż zwykle pulę biletów dla obu klubów, po 6000. Z tych samych powodów nie sprzedano wszystkich wejściówek, a co gorsza, fani zaczęli bojkotować mecz i bilety zwracać. Nie jest pewne, czy nie niemal 70-tysięczny stadion się wypełni. A nawet jeśli, to wciąż z niewielką liczbą kibiców z Londynu. A ich wsparcie byłoby dla drużyn bardzo ważne, mówi Maurizio Sarri, szkoleniowiec Chelsea. To rozczarowujące. W końcu robimy tę robotę po to, by grać w takie mecze i cieszyć kibiców. Mamy nadzieję, że jednak trochę ich się zjawi. Mogę im obiecać, że spróbujemy wygrać. Baku, Mateusz Fusiarz. Początek finału Ligi Europy o 21:00. To był serwis Trójki.

All the days we were together. To all the time we played a part in each other's lives. Heart to heart. Dzień dobry, minęła godzina 15. Przed mikrofonem Marta Malinowska. To jest sekcja rytmiczna Magdy Marko i utwór Heart to Heart z jego najnowszego albumu Here Comes the Cowboy rozpoczął nasze dzisiejsze spotkanie i skupia on w sobie dwa aspekty, które będą dominowały w tej naszej dzisiejszej środowej sekcji. Pierwszy z nich jak zwykle dotyczy nowych albumów, a tak się składa, że Magdy Marko jeszcze nie miał okazji pojawić się w sekcji po wydaniu Kroszka Here Comes the Cowboy, ale drugi temat, bliski bardzo czasowo, to festiwal kataloński Primavera, który startuje na dobrą sprawę już w jutro właściwie, bo w czwartek, a ta główna część tego wydarzenia będzie odbywała się w tym tygodniu w piątek, sobotę i w czwartek właściwie też główna, a dzisiaj ta wprowadzająca. To tak się cały ten kalendarz rozkłada. Jeśli ktoś lubi spontaniczne decyzje muzyczne, to myślę, że sprawdzenie tanich lotów będzie dobrym rozwiązaniem, żeby zawitać jeszcze w Barcelonie, bo line-up, który przewidywany jest na tegoroczną edycję, właściwie skupia wszystko to, co w muzyce mieści się w kategoriach najgorętszych artystów ostatniego sezonu, ale nie tylko, więc i Magdy Marko znalazł się tam, by zagościć na dużej scenie, jak zawsze zapełniając ją swoimi propozycjami indie rock i też taką dosyć wycofaną osobowością. Więc o Primaverze będziemy mówić, czy właściwie ja będę mówiła sporo, bo jest to też mój plan na ten weekend, a mam nadzieję, że podczas przyszłotygodniowego spotkania znajdzie się trochę miejsca na podsumowanie tego, co na Primaverze się wydarzyło. Jednym z oczekiwanych przeze mnie koncertów jest też na pewno występ brytyjskiej artystki Nana Cherry, która w ubiegłym roku wydała taki drugi oficjalny album Broken Politics. Was a promised land, another havoc with my legacy belongs to me. Pin you to the bed, did everything I said, took me to the death, look for solid land. I wore my cross, found a way home, look at me now, full speed, Wikipedia fast as I catch you. You up, beat me up, eat you like a pariah, might cheat you, beat you up, business meet you, creeping up in bed, up the side of my head, play dead, you raise the rent, not my time, I play dead, you raise the rent, not my time, too fast, say that, say that. Hey, you're not my mother, can I get a witness, I'm looking for a father. Hey, you ain't my lover, ain't looking for another, looking for another. Don't know you nothing, you don't know me, I owe you, you don't know me something. Don't know me something, don't know me, ayy. Lies, the devil, faster than the truth. Hold it in, isn't that how the man do? Never can I catch your face. No solid ground, no near have I come. Lies travel faster than the truth. Chinese wall, whispers cast to make an empty future call. Longitude, latitude, what I have been. No harness, this beast, I don't need to give back a leash. Gratitude, shit, you gave, I didn't ask for this shit. What you can't have, you want on, you don't need to ask. With this attitude alone, I bore this cross, found a way home. Found a way home. Lights travel. Nana Cherry, Faster Than a Truth z jej albumu Broken Politics, i tutaj oczywiście należą się sprostowania, bo to piąty album w jej dyskografii, ale drugi nagrany we współpracy z Fortetem, więc gdyby przyjąć, że od momentu zmiany brzmienia Nana w okolice bardziej brytyjskie, trip-hopowe, mamy dwa albumy, te naznaczone właśnie współpracą z Fortetem, to wtedy wszystko by się zgadzało i jeszcze dodatkowo osadzenie w tym mrocznym, piwnicznym klimacie powoduje, że kojarzymy ją właśnie z Wielką Brytanią, a przecież Nana Cherry urodziła się w Szwajcarii, ale rzeczywiście, jeśli chodzi o muzykę, to bez wątpienia można nazwać ją obywatelką świata, bo w przeróżnych miejscach, nie tylko na naszym kontynencie, miała okazję nagrywać swoje utwory i też, o ile na początku kariery bliżej jej było do takiego klasycznego, klubowego brzmienia, o tyle rzeczywiście od paru lat to inspirowanie się, jak podejrzewam, podejściem do muzyki Forteta powoduje, że Nana Cherry buduje historię za pomocą mocnego przekazu społecznego i politycznego, no i takich minimalistycznych rozwiązań muzycznych od Forteta. Pozostajemy w temacie festiwalowym, primawerowym dokładnie. Janelle Monáe to jedna z głównych gwiazd tegorocznej edycji. Rok minął od wydania jej trzeciego studyjnego albumu Dirty Computer. You told us we hold these truths to be self-evident. That all men and women are created equal. That they are endowed by their creator with certain inalienable rights. Among these life, liberty and the... And the pursuit of happiness. Young, black, wild and free, naked in a limousine. Riding through the hood, Rochelle. I love it when I smell the trees. I just wanna party hard, sex in a swimming pool. I don't need love. handcuffed in a bando. White boy in his sandals. Police like a Rambo. Blow it out like a candle. Sambo, me and you was friends, but to them we the opposite. The same mistake, I'm in jail, you on top of shit. You living life while I'm walking around mopping shit. Tech kid, backpack, no, you a college kid. All I wanted was to break the rules like you. All I wanted was for them to love me too. But no matter where it was, I always stood out. Black Waldo, dancing with the thick brows. We was both running naked at the luau. We was both on shroom, praying face down, waist down. Remember when they told you I was too black for you? And now my black popping like a bra strap on you. I was kicked out, said I'm too loud. Kicked out, said I'm too proud. But all I really ever felt was stressed out. Kinda like my afro when it's pressed out. Pressed out. Crazy Classic Live z albumu Dirty Computer, Janelle Monáe. To, co charakterystyczne między innymi dla twórczości i działania tej artystki, to takie mocne spoglądanie w przyszłość i podejrzewam, że jest to też jeden z tych elementów, które Janelle Monáe dostarczy podczas swojego koncertu w tej sferze wizualnej. Jeśli chodzi o wokalistki, ale też autorki muzyki, które nie stronią od bardzo zdecydowanego przekazu i wyrażania własnych opinii, to do grona tych pań w 2019 roku na dobre dołączyła Jamila Woods, o której wspominałam już wcześniej w sekcji rytmicznej. Wydała ona swój drugi studyjny album Legacy. Legacy poświęcony historycznym ważnie postaciom, przede wszystkim dla afroamerykańskiej kultury, więc kolejne nagranie z tego krążka przed nami, Sonia. Once upon a time, little girl on the grind met a boy, he was nice at the time. Weeks from the days, plans they were made, soon she called them a night. Funny how a title makes them think they own you, telling you how to dress and who to talk to. Please don't nobody ask you. My great-great-granny was born a slave. She found liberation before the grave. Ooh, you're telling how to behave. Ooh, I'm trying to forgive, but can't forget. It was bad. It was bad. It was bad. Once upon a time, I believed in lines. Like I just wasn't good enough for you and other lies. Mister didn't miss the water till the well was dry. Tried and I tried, compromise, compromise. It was pouring into you while emptying me. It was rationalizing all your toxicity. It was hands around my neck with us on my back. It was pressure, pain, and panic attacks. Had me faded to the wire, putting out my fire. Used to have requirements that turned into desires. Expected to retire me while keeping you inspired. All the women in me are tired. Listen, nigga, my abuela ain't survived several trips around the sun. So I could give it to somebody's undeserving son. This pussy don't pop for you, booty don't bop for you. Never owe none, belong to no one. Now I only trust patterns, not apologies. First date questions, what's your ideologies? Do you love yourself? Are you healing your trauma? What's your concept of wealth? Do you check on your mama? Cause your loyalty ain't slavery, sis. That shit insulting to her bravery, sis. I know you tangle, but this life is no exchange for your labor, sis. Withhold your flavors, he unsavory, sis. I remember saying no to things that happen. I laid and cried down my tears, washed the kitchen tiles. I swear I couldn't brush, but then I talked about it. Told mama, sister, cousin, told me they went through it. And since it's in my blood. I knew I could do it, cause if my blood went through it, I knew I could endure it. I knew that I could heal it. Jest i ubiegłotygodniowa premiera, czyli Flamagra, szósty studyjny album Flying Lotusa, który imponuje przede wszystkim listą gości, którzy znaleźli się w tym 27-utworowym zestawieniu. Ale jak to przystało na Flying Lotusa, nie są to rozbudowane, długie kompozycje, ale po prostu wolne fantazje na temat nowobitowej muzyki i powiedziałabym nawet, że bardzo konsekwentne w tym brzmieniu, do którego przyzwyczaiłam przyzwyczaił nas Flying Lotus. Trochę mam wrażenie, że w 2019 roku będące na jakimś niższym szczeblu zainteresowania słuchaczy i raczej jest to płyta skierowana do tych, którzy do Flying Lotusa są bardzo przyzwyczajeni. Zabrakło mi na tym albumie jazzu. To znaczy ten jazz też jest, ale biorąc pod uwagę to, co Flying Lotus robił w ostatnich latach, bardzo życzyłam sobie tego, żeby trochę poimprowizował muzycznie przy okazji Flamagry, a jest to przede wszystkim konsekwencja. No jakby na to nie patrzeć, też w tych rozwiązaniach muzycznych, z których Flying Lotus słynie i które miały bardzo duży wpływ na nową scenę, tak mniej więcej 10-12 lat temu. Jesteśmy przy nowościach, więc wróćmy jeszcze do ubiegłotygodniowej, to znaczy premiery sprzed 2 tygodni dokładnie, ale o tym albumie też już mówiłam. Tyler, The Creator i Igor. Spore emocji, muszę przyznać, wzbudza we mnie obserwowanie muzycznego rozwoju Taylora, The Creatora, bo po pierwsze jest to mój rówieśnik, a po drugie w czasach, kiedy wydawał swoje pierwsze albumy i starał się zrewolucjonizować scenę rapową, potrzebna była taka siła, która chciała zburzyć wszystko, co do tej pory istniało, ale Taylor od początku też nie ukrywał się ze swoimi inspiracjami, z bardzo bardzo dużym przywiązaniem do sceny soulowej lat 70. i późniejszej, no i oczywiście z ogromną miłością do muzycznych dokonań Pharrella Williamsa, które mam wrażenie na płycie Igor są słyszalne najwyraźniej ze wszystkich jego dotychczasowych dokonań, ale też nie można powiedzieć, żeby te inspiracje zostały zaczerpnięte tak w skali 1:1. Earthquake, który zagraliśmy przed chwilą, to nagranie singlowe z albumu Igor, Playboi Carti, gościnnie pojawił się w roli rapera. Tak możemy powiedzieć, dlatego że Tyler właściwie tutaj wykonuje refren i intro i zejście z tego nagrania, a Playboi Carti doskonale wpasował się do tej konwencji, no i jeszcze do tego wszystkiego Charlie Wilson, z którym również nie po raz pierwszy Tyler, The Creator, miał okazję wykonać coś muzycznie. Jeśli chodzi o ten krąg twórców, podobnych zainteresowań i też takich zbliżonych rozwiązań muzycznych, które dzieją się w tym czasie, to słychać to, że płyta Igor może stać na półce obok ostatniego albumu Solange. Solange jest też tą artystką, która pojawi się na tegorocznej Primaverze, ale na razie nie będziemy wracać do krążka When I Get Home, a wrócimy sobie do nagrania z 2014 roku Bok Boka z gościnnym udziałem Kaleli. I'm going. powrót do tej starej już w dzisiejszych czasach, ale sprawdzonej epki Bok Boka. Your Charismatic Self jest sprawdzonym sposobem zawsze wtedy, kiedy nie do końca czujemy się usatysfakcjonowani z nowych dokonań członków ekipy Nights Lux. I tak niestety wydarzyło się również przy okazji debiutanckiego albumu Girl Unita, który na scenie obecny jest na dobrą sprawę już od ponad dekady, ale do tej pory głównie działał w środowiskach niezależnych, to znaczy, że nie specjalnie koncentrując się na nagraniu tej pełnoprawnej, długogrającej płyty. Zrobił to kilka tygodni temu i znalazł się w rejonie takich sprawdzonych i dosyć miałkich rozwiązań nowego R&B, więc nie ma potrzeby, żeby do tego albumu się odwoływać, ale żeby wracać do pierwszych nagrań z katalogu Nights Lux, zawsze jest moim zdaniem dobry moment. I jest to też dobry moment, żeby przypomnieć jeden z ciekawszych rapowych albumów brytyjskich tego roku, czyli Dave i jego debiut Psychodrama. Then I'll be right there. Then make her come check you, my baby. No time, no. And my dog is on probation. Another 5 years. We bring girls to his location. No time, no. Send me the location. This year about vacation. Flight catching, train taking. Soon as my nigga off probation. Your boyfriend's on a waiting thing, looking for one wish on a Ray J thing. I prayed that girl, outrageous thing, but she can't see cause I got shades and thing. Bare girls wanna throw shade and thing, no shade, what shade is your foundation in? Darkest grey, the shade I'm in, 49 more if your babes want sin. I had me a famous thing, goals and things, gains and things. My house party, a babe station, girls wanna chase, it's a status thing. You send me the location. Then I'll be right there. And make her come check you, my baby. No time, no. And my dog is on probation. Another 5 years. We bring girls to his location. No time, no. Look, playboy, I don't need a Carti. I'm captain, I lead the army. Bad ratio, I leave the party. Free Somalis, creeping on me. Your ex wavy, we tsunami. Girl from India, sweetest nani. Head so good, now I speak Gujarati. You hardly pardon me, I'm laughing again. I assisted, man passed my friend. Look, money like the alphabet. If you wanna see peas, gotta pass on the ends. Came a long way from a park in a Benz to an 18 plate, man's park in a Benz. Far from the rest, but I'm far from my best. Life is a lesson, I'm passing a test. Yes, everything blessed. I don't want drama and I don't want stress. My girl got finesse, Caribbean flex. Body and chest, tech body and chest. Thank God more, I grew up with less. Just to the right, raps to the left. Arch in the middle, got seed to the death. Batch full of dogs with the 16s vets. If you send me the location, then I'll be right there. And make her come check you, my baby. No time, no. And my dog is on probation. Another 5 years. We bring girls to his location. Nigga, I was down, but I made it to the top right now. And I can pull a couple grand out my pocket right now. Yeah, I'm so fly, yeah, I'm flying in the rocket right now. And all the games you play never stop right now. I pull up on the block, I see everybody watching. Cause it's diamonds on my chain, and it's diamonds on my watch. Money moves, off white shoes, came straight from Virgil Abloh. I've been down, I've been low, had my mattress on the floor. Now me have enough, can't build it up. Can I ring, ring my cellular? Me have a big fat split pulling up. In a big black Benz pulling up. Please tell everybody to start pulling up. Enough champagne from the bar coming up. Party hard, make I live my life. Nigga, I was down, but I made it to the top right now. And I can pull a couple grand in my pocket right now. Yeah, I'm so fly, yeah, I'm flying in the rocket right now. And all the games you play never stop right now. If you send me the location, then I'll be right there. And make her come check you, my baby. No time, no. dog is on probation. Another 5 years. And bring girls to his location. No time, no. Dave po raz kolejny w sekcji rytmicznej, tym razem Location Burna Boy gościnnie pojawił się w tym utworze. Nie jest to naprawdę proste zadanie, żeby współcześnie w świecie rapowym, trapowym, w którym przekaz jest często bardzo rozmyty, nagrać płytę z konkretną treścią, taką, która nie będzie wzbudzała w nas poczucia z jednej strony zażenowania, z drugiej jakiegoś takiego niesmaku i jednocześnie nie zadbać o wszystkie aspekty, które no, na koniec dnia tworzą ją dziełem muzycznym przecież. A Dave'owi na pewno przy okazji krążka Psycho Drama ten proces się udał. To jego debiutancki album, ale bardzo dopracowany. Koncept został zbudowany na historii opowiedzianej z perspektywy pacjenta psychoterapii. I nawet po 2 miesiącach właściwie od wydania albumu Psycho Drama okazuje się, że problematyka ta jest coraz częściej i coraz głośniej poruszana w środowiskach muzycznych. Pojawia się więcej badań na temat, no niestety, niezbyt dobrej kondycji psychicznej młodych ludzi. Szczególnie widać to właśnie przy okazji twórców brytyjskich i mam nadzieję, że po raz kolejny będą mieli oni taką siłę działania, która też zmobilizuje do mówienia o tych trudnych sprawach artystów z innych krajów, w tym oczywiście uwzględniając nasz polski rodzimy rynek. Wrócimy jeszcze na chwilę do festiwalu Primavera. Tutaj odloty dzieją się w zupełnie innych kierunkach. Zdecydowanie jest bardziej kosmicznie, bo to The Comet is Coming. We'll be right back.